Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. Γεια σας και σήμερα στο Βήμα FM για μια τεράστια τραγουδίστρια και όχι μόνο, κυρίως είναι δημιουργός η Κάρολ Κίνγκ. Η στασιμότητα που κυριαρχεί εδώ και αρκετά χρόνια στον μουσικό χώρο βοηθάει ιδιαίτερα τους καθιερωμένους και μεγάλους σε ηλικία καλλιτέχνες στο να συνεχίζουν να παραμένουν στην κορφή της επικαιρότητας, κυρίως λόγω της δυσκολίας να δημιουργηθούν ονόματα με αντίστοιχη αξία αυτών που μονοπόλησαν το ενδιαφέρον του κοινού εδώ και πολλά χρόνια. Μερικοί από τους ήδη καθιερωμένους ξεπερνούν όμως κάθε προσδοκία, γιατί πώς θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει την πορεία ονομάτων όπως ο Bob Dylan, η Carole King, που έχουν ήδη πάνω από 50 χρόνια πετυχημένης καριέρας πίσω τους, παίζοντας σημαντικό ρόλο στη μουσική. Ειδικά η δεύτερη, η Carole King δηλαδή, έχει διαμορφώσει τις μουσικές αναμνήσεις κάθε γενιάς, μια και πολλά από τα τραγούδια που έχει γράψει ανακυκλώνονται και γίνονται επιτυχίες στις νεότερες γενιές, είτε στην αυθεντική τους μορφή μέσω διαφόρων κινηματογραφικών ταινιών κυρίως, ή με διασκευές από καλλιτέχνες που κυριαρχούν σε κάθε εποχή. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια, μερικά βέβαια από αυτά τα τραγούδια της Carole King. Η Carole King είδε αυτή τη χρονιά να γίνεται ένα θεατρικό musical στο Broadway που ανέβηκε με ιδιαίτερη επιτυχία. Εμφανίστηκε στα Grammy με ιδιαίτερη επίσης επιτυχία. Έκανε περιοδίες και αυτή η περιοδία που έκανε με τον James Taylor, τον φίλο της, ήταν από τις πιο πετυχημένες την τελευταία τριετία. Συνεχόμενα αφιερώματα, όπου συμμετέχουν σε αυτά τα αφιερώματα όλοι οι νέοι καλλιτέχνες. Αυτό το musical που ανέβηκε στο Broadway λέγεται Beautiful, όπως το τραγούδι της από το άλμπουμ Tapestry που ήταν και το προηγούμενο τραγούδι. You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passers-by. Mirrored in their faces I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile. Ακούσαμε δύο τραγούδια από το μοναδικό άλμπουμ, ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ όλων των εποχών, το Tapestry. Το Tapestry κυκλοφόρησε το 1971 και είναι ένα άλμπουμ από τα δημοφιλέστερα, όχι μόνο για γυναίκα τραγουδίστρια και δημιουργό, αλλά από όλα τα άλμπουμ που κυκλοφόρησαν μετά το 1960. Έχει πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια και έμεινε 15 εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικάνικου Hit Parade, που είναι ρεκόρ για γυναίκα τραγουδίστρια. Επίσης, το άλμπουμ πήρε 4 βραβεία Grammy το 1972, άλμπουμ της χρονιάς, και επίσης το τραγούδι It's Too Late, I Feel the Earth Move, που ήταν στη δεύτερη πλευρά, και αυτό αναδείχθηκε τραγούδι της χρονιάς. Το Rolling Stone, το περιοδικό Rolling Stone, το Tapestry, το αναφέρει μέσα στα 40 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών. Όμως, στα επόμενα λεπτά, για να ξαναγυρίσουμε αργότερα στην Carole King, θα ακούσουμε επιτυχίες που έγραψε η Carole King για άλλους. Γιατί η καριέρα της ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 60, γράφοντας τραγούδια για άλλους. Όπως, ας πούμε, αυτό που θα ακούσετε αμέσως και που το έγραψε για μια κοπέλα που κρατούσε το μωρό της στις αρχές δεκαετίας του 60. Ήταν 1962, όταν κυκλοφόρησε το Locomotion με την Little Eva. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.100.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές. Από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική. Με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Το Locomotion που ακούσαμε λίγο πριν με την Little Eva ήταν το τρίτο νούμερο ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Carole King και τον σύζυγό της τότε. Μαζί έγραφαν τραγούδια, τον Jerry Goffin. Και λέω να ακούσουμε τα δύο τραγούδια που προηγήθηκαν σε επιτυχία από αυτό της Little Eva. Το τραγούδι της Little Eva έγινε νούμερο 1 το 1962. Για πρώτη φορά τραγούδι της Carole King πάει στην πρώτη θέση το 1960. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια στην ιστορία του rock and roll. Λέγεται «Will you love me tomorrow?». Είναι το πρώτο τραγούδι που πάει νούμερο 1 με γυναικείο συγκρότημα, για να ακολουθήσουν όλα τα γυναικεία συγκροτήματα από τις Supremes μέχρι τις Destiny's Child. Είναι οι Sirels σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση της σύνθεσης της Carole King. Ακούσαμε το υπέροχο συγκρότημα των Sirels και το Will You Love Me Tomorrow, η πρώτη μεγάλη επιτυχία της Carole King. Το δεύτερο νούμερο ένα της Carole King έγινε έναν από τους καλύτερους pop τραγουδιστές της δεκαετίας του 60, ο Bobby V είναι αυτός. Ο Bobby V που πριν ξεκινήσει την προσωπική του καριέρα ήταν φίλος με τον Dylan, ακολούθησαν εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Το 61 λοιπόν ο Bobby V γνωρίζει το νούμερο 1 με τη σύνδεση της Carole King και του Jerry Coffin, Take Good Care of My Baby. My tears are falling, 'cause you've taken her away. And though it really hurts me so, there's something that I've gotta say. Take good care of my baby. Please don't ever make her blue. Just tell her that you love her. Make sure you're thinking of her in everything you say and do. Take good care of my baby. Now don't you ever make her cry. Just let your love surround her. Paint a rainbow all around her. Don't let her see a cloudy sky. Once upon a time, that little girl was mine. If I'd been true, I know she'd never be with you. So take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Well, take good care of my baby. Be just as kind as you can be. And if you should discover that you don't really love her, just send my baby back home to me. Take good care of my baby. Well, take good care of my baby. Take good care of my baby με τον Bobby V. Ακούσαμε τις τρεις πρώτες επιτυχίες της Carole King, που είχε γράψει η ίδια και ο σύζυγός της, αρχές δεκαετίας του 60. Τότε είχε τραγουδήσει και εκείνη ένα-δύο κομμάτια, αλλά όχι με μεγάλη επιτυχία. Η καταιγίδα ήρθε με το άλμπουμ Tapestry, που θα επανέλθουμε αργότερα. Ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, οι Birds, η πραγματική πρώτη απάντηση της Αμερικής στους Beatles, ακούγεται τώρα στο τραγούδι της Carole King, Going Back. Just my toys to lend. Catch me if you can, I'm going back. Now there's more to do than watch my silver. But every day can be a magic carpet ride. A little bit of courage is all we lack. So catch me if you can, I'm going. «Going Back» της Carole King από τους Birds. Τον Φεβρουάριο του 1963, οι Drifters, ένα άλλο από τα σπουδαιότερα μαύρα συγκροτήματα όλων των εποχών, ηχογραφεί το κλασικό πια τραγούδι της Carole King, «Up on the Roof». When this old world starts getting me down and people are just too much for me to face, I climb way up to the top of the stairs and all my cares just drift right into space. On the roof is peaceful as can be, and there the world below can't bother me. Let me tell you now, when I come home feeling tired and weak, I go up where the air is fresh and sweet. On the roof, I get away from the hustling crowd and all that rat race noise down in the street. On the roof, on the roof, the only place I know. Συνεχίζουμε το αφιέρωμα στην Carole King με τραγούδια σε αυτό το σημείο της εκπομπής που είπαν μεγάλοι ερμηνευτές και έγραψε η ίδια, κυρίως με το σύζυγό της Jerry Coffin. Στη συνέντευξη που είχα πάρει πριν από χρόνια του μεγάλου παραγωγού Jerry Wexler, μου έλεγε πως συνάντησε τυχαία την Carole King σε ένα δρόμο στη Νέα Υόρκη και τι της είπε για την Aretha Franklin. Ήταν 1967 λοιπόν, μου είπε ο Jerry Wexler, καθώς βάδιζα σε ένα δρόμο κοντά στο Broadway στην Νέα Υόρκη, συνάντησα την Carole King με τον Jerry Coffin. Τους λέω, χρειάζομαι ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι για την Aretha Franklin, που ήδη είχε ξεκινήσει μόλις την καριέρα της με το περίφημο Respect. Θέλω ένα τραγούδι που να την απογειώσει. Και εκείνοι σε δύο ημέρες μου έστειλαν το A Natural Woman. Natural woman. Woman, when η μοναδική Αρίθα Φράγκλιν και το «You make me feel like a natural woman» της Κάρολ Κίνγκ. Το 1966, το διάσημο πια συγκρότημα στην Αμερική των Animals με τον Eric Burdon διασκεύασαν, κυριολεκτικά διασκεύασαν, τη σύνθεσή της «Don't bring me down». I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no, how I'm weak. I'm ready to give as well as take. One thing I need is your respect. One thing I can't take is your neglect. More than anything, I need your love. Then troubles are easy to rise above. I feel I'm nothing in your eyes. It makes me feel like giving up, because my best just ain't good enough. Girl, I want to provide for you and do all the things that you want me to. But oh, oh no. Είναι αδύνατο βέβαια να παίξουμε όλα τα τραγούδια της Carole King στο σημερινό αφιέρωμα, που έχουν πει συγκροτήματα και άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες. Ολόκληρος κατάλογος από την Dusty Springfield μέχρι τους Blood, Sweat and Tears, τον James Taylor και πόσους ακόμα που έχουν πει τραγούδια της Carole King. Κάνουμε μία επιλογή και αφήνουμε, ας πούμε, το You've Got a Friend, θα το ακούσουμε σε ένα ντουέτο με την Carole King και τον James Taylor, αλλά στην εκτέλεση την εκπληκτική του James Taylor θα το ακούσουμε στο αφιέρωμα του James Taylor. Τώρα, θα είναι ένα τραγούδι με τον σπουδαίο τραγουδιστή της δεκαετίας του 60 και όχι μόνο, η φήμη του έφτασε πολύ αργότερα, Gene Pitney. Ο Gene Pitney είπε το τραγούδι της Carole King το 1961 όταν ήταν 21 ετών, Every Breath You I Take, σε παραγωγή του Phil Spector. Sending me your very precious love. You'll never hear me say a prayer, but thanks to someone way up there who gave me such a lucky break. Oh no, darling, only with every breath I take. every little breath I take. Only with every little step I make. Only with every little beat of my heart. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτά τα Χριστούγεννα, καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί για κάθε αγορά με οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη, η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 3 λεπτά για φιλανθρωπικό σκοπό. Το συνολικό ποσό θα δοθεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδος, στην ΕΛΕΠΑΠ και στο Μπορούμε. Παράλληλα, με κάθε σας αγορά συμμετέχετε σε κλήρωση που θα αναδείξει 100 τυχερούς, οι οποίοι θα κερδίσουν από 500 ευρώ. Ισχύει για αγορές από 1η Δεκεμβρίου 2014 έως 15 Ιανουαρίου 2015. Πληροφορίες και όροι διαγωνισμού στο 18218 ή στο pireosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο γίγαντες του τραγουδιού μαζί. Την Carole King και τον James Taylor. Από συναυλία που είχαν δώσει πριν από μερικά χρόνια στη Νέα Υόρκη, θα ακούσουμε το You've Got a Friend, τη σύνθεση της Carole King, που όμως είναι ένα τραγούδι που έβαλε τη σφραγίδα του ο James Taylor. I'm going to be right back. Surprise! We'd like to do a little tune for you. Maybe even a big tune. See you again. spring, summer, or fall. All you gotta do is call, and I'll be there. Oh, yeah, yeah, yeah. You got a friend. If the sky high above you should grow dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now, baby. Soon I'll be knocking upon your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall. Hey, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Well, ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you. Yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. All you've got to do is call, and I'll be there, be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. You've got yourself a friend now. Hey now, baby, you've got a friend. Now ain't it fine to know that you've got a friend? Oh, now, baby, ain't it good to know? You've got a friend. Ήταν ο James Taylor και η Carol King από το Carnegie Hall. Στο δεύτερο μέρος σήμερα θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα από άλλες συναυλίες της Carol King. Τώρα θα πάμε στην απάντηση του τραγουδιού που παίξαμε λίγο πριν, που ήταν το «Will You Love Me Tomorrow» των Sirels. Στις αρχές δεκαετίας του 60 υπήρξε μια μόδα με τραγούδια που ήταν απάντηση σε μεγάλες επιτυχίες. Έτσι νομίζω, επειδή είναι και σπάνια ηχογράφηση, να ακούσουμε την απάντηση στο τραγούδι «Will You Love Me Tomorrow» που είναι «Not Just Tomorrow, But Always». There's no reason to doubt me. I love you now, and I'm gonna feel that way. Not just tomorrow, but always. This is a lasting treasure. Not just a moment. Pleasure, my love. just tomorrow, but always. So many people refuse love, a chance to ever get a start. They doubt each other and lose love when it might have. Not just tomorrow, but always. This love I feel for you is gonna stay. Not just tomorrow, but always. Not just tomorrow, but always. Not just tomorrow, but always. Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με την ίδια την Carole King σε ένα τραγούδι της από το 1973. Que tiene que